Work, work, work, work, work, work. You see me have you work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's all me better work, work, work, work, work, work. Laganini Bauštelica. Idealna prilika za sve vas koji dugo niste uzeli tiskano izdanje časopisa u ruke. Ovo je prava prilika da poslušate ovaj intervju, zato što nam je večeras s nama Kristina Vendi Kampić, glavna urednica časopisa Spekulum. Samo Kristina Kampić. Aha, nije Vendi? Ne, bez Vendi. Dobro, Vendi je ovako umjetničko ime. Facebook od kad je postala urednica. Facebook zna, da. Dakle, evo, odmah, časopis Spekulum. Drito u glavu, bez špekulacija za one koji nisu bili kod ginekologa, zašto Spekulum? Pa otkud eto, ime? Samo ime Spekulum znači, odnosno potječe od riječi, odnosno ginekoloških instrumenta koji se služe prilikom pregleda žene na ginekologiji, na ginekološkom pregledu. Uh-huh. Pa mislim, ako ne znaju slušatelji, to je u biti neozbiljan list za ozbiljna pitanja. A s obzirom da samo ime je tako zanimljivo... To znači da ulazite jako duboko u sve pore medicinskog fakulteta. U sve pore medicinskog fakulteta. Metafora da, odlično. Otprilike. I znamo da izlazi neredovito ili ako ga zabrane. Isto kao i ginekološki oni imaju odlično. Ja sam oduševljena svojim satiričkim časopisom. Oni me podsjećaju na Feral Tribune medicinskog fakulteta. Kasnije ćemo se vratiti na tu satiru. Mene zanima što je ove godine posebno u ovom izdanju? Dakle, ove godine smo prvi put napravili jednu zanimljivu igru medicinskim pojmovima, odnosno alias Medri, gdje su obuhvaćene prve tri godine fakulteta, tako da onima koji su tek na prvoj godini je poprilično teško igrati igru i objašnjavati pojedine pojmove. Osim ako se napiju. Da, osim ako se napiju, ali da uvijek pa se alias... studenti, šta je s tobom? Ma ne. Nikako. Šta je stop? Možda samo medicinski alkohol na medicini. Znači, ovo je super zapravo prilika za nekako ponavljanje, usvajanje tih novih pojmova umjesto onog medicinskog atlasa. Evo, ja moram se tu malo ubaciti, mala digresija, kad smo kod alkohola, časopis je imao medicinski cugopol. Mene zanima kako to izgleda medicinski cugopol. Vrlo zanimljivo, jer ako staneš na krivo polje, moraš dodati određenog profesora s fakulteta, pa sad ti vidi kako ćeš... Što, moraš ga dodati na Facebook? Na Facebook, jer ga moraš i bockati ili nešto tako? Ne, ne, ne. Pop back i to, ništa. Ali bi bilo zanimljivo da je to ubačeno, ali ima svakakih polja, trebalo bi svakako zaigrati pa bi otkrile. Ajde, otkri nam još jedno od polja. Pa sad. Osim dodati profesor na Facebooku. Istina, ne sjećam se toga. Ali bilo bi zanimljivo. Onda znamo odigrati. Da se igrao sa medicinskim alkoholom, sigurno. Ma nije, s nekim žešćim pićima. Jesi li ti morala dodati ikad profesora na Facebooku? Da, jesam. I kako je to izgledalo? Koga si morala dodati? Evo, profesora Trobonjaču sa Zavoda za imunologiju i fiziologiju. Pozdrav, profesoru Trobonjači. Je li došao blok na kraju? Nije, nije. Ostali smo prijatelji. Odlično. Super. Mene zanima isto, zapravo što možemo naći još unutra u tom, osim ove odlične igre alijasa, što se može još naći ove godine u njemu? Dakle, svake godine časopis se sastoji od određenih dijelova. Naravno, uvijek mi kroz časopis želimo pohvaliti, odnosno istaknuti sve projekte medicinskog fakulteta. Tako smo i ove godine istaknuli sve projekte, oni što se tiču samih medicinara, što se tiče sanitarnog inženjerstva i dentalne medicine. Koji se projekt istaknuo? Pa recimo, kod nas se ističu javnozdravstveni projekti kao što su Kapi života, Dani zdravlja, Restart od dentalne medicine. Oni imaju svoje projekte prije zvane Zubić Vila, gdje je edukacija djece o pranju zubi. A kod sanitarnog inženjerstva imamo Čiste ručice, gdje se educiraju djeca o pranju ruku prije, poslije jela, nakon nužde i slično. Imate i dio koji je posvećen profesorima? Naravno, to je taj satiričan dio. To je satiričan dio. To je ono što nas interesira. Dakle, svake godine uvijek negdje u časopisu istaknemo neki problem ili nešto što bi možda trebalo promijeniti na fakultetu. Što ili treba na ove godine promijeniti? Međutim, ove godine smo htjeli tako malo provesti intervju s dva, odnosno provesti intervju s jednim profesorom, upravo spomenutim profesorom Zlatkom Trobonjačem, pa jedan od naslova je bio gdje je Trobi bio, s kim je pio, kog je ljubio. Tako i kog je ljubio, Trobi. Trebate puno toga vidjeti i pročitati. Dakle, otkrio sve svoje tajne studiranja, zašto je toliko studirao, koliko je cura imao, zašto još uvijek vozi motor, jesu li to možda još uvijek neki mladi zaostaci ili... Pa sad znamo da te sigurno prihvatio odmah na Facebooku, nakon ovoga to si trebala odmah reći, ne bi ni pitali. Idu na džire s motorom. Tako je. Džir utorkom. jedan od, od tekstova je bio i Moretijev križni put. Dakle, profesor Moreti je profesor iz tjelesnog. Kojeg znaju sve sastavnice sveučilišta, ja moram evo pozdraviti profesora Moretija. Svi koji su bili u Studentskom sportskom savezu su jako dobro upoznati sa radom profesora Moretija, pa eto, pozdrav Moretiju. Kako izgleda križni put profesora Moretija? To također treba pročitati. Bilo bi zanimljivo da ste pročitali pa da ste upućeni u priču. Uglavnom svi studenti da si nam donijela, evo sad nas ono špotaš. Evo vidiš, mi sve nešto dijelimo, a nama ja sam htjela šutiti, pa u goste se dolazi s poklonom. Ja sam mislila da vi imate časopis. Ja sam mislila da ti to kao prava Slavonka znaš da nećeš doći praznih ruku u eter, ali eto. Drugi put ćeš ti nama donijeti pa ćemo mi pročitati jer mi za razliku od ostatka Hrvatske i volimo čitati. I čitamo. I znamo čitati. Bilo bi zanimljivo da se došli na fakultet pa nabavili jedan spekulum i zaigrali malo medri alias. Da, malo muški medicinari područje kako se to igra. možda ako nam date medicinski alkohol, onda ćemo se spanđati medicinarima. Pa, Kristina će nam donijeti malo slavonske rakice. Kulena. Možda kulenove seke. Nekad, dobro, ne znam baš za Kristinu, hoće li nam išta donijeti. Kako je krenula? Ako niste dobili ni časopis, onda ćete do kulena doći. Časopis je besplatan. Izlazi svakih koliko? Nije besplatan. Koliko se plaća onda? Ove godine smo ga naplaćivali 20 kuna zbog same igre, jer i tisak je bio stvarno skup. Cijeli časopis nas je izašao preko 10.000 kuna. Tih 300 primjeraka. Pa financirano je od studentskog centra, odnosno studentskog zbora i od našeg medicinskog fakulteta. Dakle, i grafika i tisak. I ove godine je cijena bila velika, ali i zainteresiran za časopis vrlo velika. Imali smo, odnosno naručili smo 300 komada, a prodano već preko 210 komada. Pa to je svakako pa nestalo. Pa dobro, oni će svi imati... malo pa nestalo. Imat će doktorske plaće, pa će idemo se brzo moći. Idemo brzo na medicinski fakultet. Evo, prije pauze ja moram pitati tko se sudjeluje unutar časopisa, kako to birate? Imate li neki okvirni broj stranica koji su unutar časopisa ili kako to? Kako to ide? Dakle, prilike je do 40 stranica, nekad više, nekad manje, ovisi koliko sadržaja, odnosno koliko tekstova mi smislimo napisati. A pišu studenti, ponekad zamolimo nekog asistenta ili profesora da iznese neko svoje mišljenje. Tako i ove godine smo isto imali par profesorskih izvješća o našem časopisu, odnosno tekstova. Često vodimo intervjue s profesorima, radimo... recimo usporedbe između dva profesora, intervju s jednim s drugim, postavljamo ista pitanja pa gledamo koji će kako odgovoriti, posebno ako su ti profesori prijatelji, pa onda recimo da neka zanimljiva pitanja postavljamo, recimo provokativna ili slično. Papreno. Da, otprilike, zato je tako malo satirično, tako da se u svakom slučaju treba pročitati i vidjeti. Većinom sve studenti pišu, radimo tako mali neki organizacijski odbor, recimo 5-6 ljudi koji se nađu, koji žele to pisati i raditi, odnosno kojima je to zanimljivo. I onda zajedno sjednemo za stol, dogovorimo se koji bi tekstovi godine mogli biti aktualni, odnosno da beremo par profesora koje ćemo uhvatiti recimo na pik i onda to tako ide. To tako krene. Eto. Sad ćeš nam nakon pauze ćeš nam otkriti zapravo što se onda dogodi kad se izda časopis i što onda slijedi nakon mene toga. Mene zanima kakve to fotografije se nađu unutar časopisa. To će sad znači slušatelji nakon tvoje glazbe, to jest mi smo odredili glazbenu želju, za tebe Kristina ide Shorty i Dođi u Vinkovce. Bam! Kad nećemo mi Vinkovcima, došli Vinkovci k nama. S nama je dalje Kristina Kampić, urednica časopisa Spekulum, koji se izdaje na Medicinskom fakultetu. Koliko godina već to traje? Dakle, pošto je ovo duga tradicija samog časopisa, u biti to je najstariji projekt samog FOS-a, odnosno Fakultetskog odbora svih studenata pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Dakle, prvi put je izašao 1971. godine, dakle, računajući 47 godina izlazi časopis. Prije je izlazio puno češće, recimo kad god su studenti imali problem, pa bi onda oni nešto zapisali kroz 10 stranica. Nije bio tako kao i danas opšira, neki 40-50 danas. Nekad je bilo to po 10 stranica i 100 primjeraka. Nije prije bilo Face-a i svega da mogu proširiti glas. I puno lakše se, mislim, to je teže se pisalo. Danas postoji sve grafika i puno lakše to tiska. Ranije to bilo pomoću pisaćih mašina i tamo. Ali počeli su u jeku Hrvatskog proljeća, nije bilo lako, ali studenti tako su bili snažni i jači, meni se čini. Nekako. Da, 1981. Hrvatsko proljeće, tad se glas studenata puno više čuo i upravo ovako jedan časopis je baš zbog toga i zbog takvih stvari postigao ovako velik uspjeh. Kad smo koš časopisa, ajmo se malo vratiti unutar časopisa. Reci mi fotografije. Što se nalazi na fotografijama? pa na fotografijama možemo naći naše studente koje recimo rade gluposti tijekom krvavice ili tijekom određenih partija brucošijada. Pa recimo da tako malo... To walk of shame nakon toga, nakon otprilike, što izađe taj otprilike. Časopis. Jednako tako kad nađemo neke zanimljive objave profesora na Fejsu, s našeg fakulteta također stavljamo, screenshotamo, pa stavljamo takve fotografije u časopis. Ili recimo tijekom upisa kada naši studenti glume domare i nose ljestve i slično po fakultetu, pa onda ako im propadne doktorski ovoga karijera, poziv ili karijera, da, onda će možda postati domari ili nešto slično, tako da recimo svakakve fotografije ili bisere s grupa. Pa, imaš tako. Koji je ovako izrukava. Ja moram primijetiti evo prije toga da je ona postala glavna urednica na zadnjoj godini medicine, tako da je nijedan profesor više ne može zvezati. Da ne mogu izbaciti iz fakulteta. Jako lukavo. Lukavo. Da, prava novinarka. Tako sam sad prepustila jednoj curi koja je također na petoj godini. Ona će biti nova urednica. Tako da nadam se da ju neće niko uhvatiti na zub. A ona je recimo autorica teksta Moretijev križni put koji također vrijedi pročitati. A, znači to je tvoja glavna i zadnja riječ. Kako je biti glavni urednik? To je glavna urednica. Pa poprilično naporno jer trebaš organizirati ljude koji će to raditi s obzirom na veliki obujam svih obaveza na medicinskom fakultetu, ispita, učenja, između ostalih partija, kao drugih projekata, života i svega to, toga. Da. Trebaš onda organizirati ljudi koji su voljni uopće nešto napisati. Tako da nas je bilo recimo maksimalno 10, ali uspjeli smo evo napisati 40 kvadratnih stranica, tako da su nas iz referade zvali: cure moje, imate li viška spekuluma? Mene zanima tko vam... Da nema jer će nama ostati. Da, nama će dva ostati. Tko vam lektorira tekstove? Student na našem fakultetu. Dakle, Eduardo Šarijaš, on voli hrvatski jezik, zna sva pravila gramatike, tako da ove godine on lektorirao, s tim da uvijek još jednom pročitamo sve tekstove ili barem 3 puta pročitamo tekstove, nas dvoje, troje koji smo u ekipi, koji pišemo tekstove, onda... Ovi medicinari u Rijeci su svestrani, vi bi jedini preživjeli da dođe do apokalipse, meni se čini. Daj nam reci neki od bisara unutar časopisa. Neki od bisara. Pa nešto recimo, nam moraš izdvojiti. Jedan od studenata je napisao u grupi 5. godine da jedna lijepa doktorica prodaje stetoskop, a na to je kolegica komentirala: jel ti prodaješ doktoricu ili stetoskop? Zato što je vrlo osebujno pisao da je to lijepa doktorica. Također... Da. On bi nju sa spekulom. On bi nju zamijenio za stetoskop. Također bio je jedan od bisera. Ili možda za spekulum bio zamijenio. Da, moguće. Mislila sam na časopis. Da, naravno je. Sam mislila drugo. Jedan od bisera isto bio na istoj godini gdje je cura htjela odgoditi kolokvij ili ispit zbog svadbe, pa je onda drugi kolega je zamolio ako je manja svadba da se možda ona odgodi dan ranije kako bi oni mogli odraditi svoj kolokvij kasnije. I tako slične stvari biseri. Odlično, vrlo hrabri ljudi moram priznati i otvoreni. Poprilično. Takve zamolbe. Poprilično. Je li bilo profesora koji su se ljutili? Pa da, što se dogodi kad nisu se objavi baš spekulum? Ljutili, ali vjerojatno im nije bilo sve jedno, a onda je to, mislim, kad su neki jako provokativni tekstovi, onda čuvamo osobe koje pišu te tekste, pa ne navodimo imena autora teksta. Što vam onda piše Jane Doe? Kako vam piše? Imate li neka alias imena? Piše 3 točkice. Ili uopće ne napišemo tko piše. Znači, dolazite do te mjere da ne otkrivate identitet? Pa ranije je to čak bilo više provokativno, sad u zadnje vrijeme smo više onako malo pristojni. A je se dogodilo možda baš nešto onako da je neki profesor ono... Neki skandal. Što se događa, da. Skandal. 10 godina. Pa koliko se ja sjećam, bar dok sam na fakultetu, nije bio neki skandal. Osim sa Trobonjačom. Ma nije, profesor je odličan. On uvijek pristane intervjue i zanimljive izjave daje, tako da... I on sam podržava spekulum, tako da svaka čast profesoru što nas podržava u tome. Svaka mu čast. A to je zapravo odlično kad takvu stvar, kad profesori to ne uzimaju možda osobno, preosobno da. I prihvaćaju to. Da, da, da. Koje... On jedini kaže da je to stvarno časopis koji je početka, da je to veliki, ono, prvi pravi projekt koji je krenio na fakultetu, a onda svi drugi projekti su krenuli zatim. Jer nekad se nije moglo toliko raditi drugih projekata, ali se uvijek moglo pisati. Znači, niko nije smio zabraniti pisanje. Eto im sad na... Koliko vam je trebalo sad za ovih 40 stranica za ovo izdanje spekuluma? Pa krenuli smo početkom akademske godine, znači od 10. mjeseca, a izdali smo ga, odnosno utisak je krenio već u 12. mjesecu. Tako da je to recimo 2 do 3 mjeseca je potrebno da se napišu tekstovi, izlektoriraju i slično. S tim da nekad više, nekad manje. Ranije sam bila navela da... prije je on izlazio recimo čak i 5 spekuluma u godini dana, međutim sad izlazi uglavnom po jedan u godini dana, ali to je sve više i financijski. Jedan ali vrijedan. Jedan ali vrijedan, da. Više financijske prirode, jer ne možemo, ne bi mogli pokriti toliko taj broj toliko časopisa tiskanja. Koliko se traži i tisak i grafiku, da. Pa tko vam radi grafiku, evo to nismo pitali. Dakle, obično tražimo grafičke kuće koje su dobre. Ove godine nam je radila isto jedna cura, tako da odlično je odradila. Pa dobro, ko mari za grafiku, bitno da ste vi opleli po profesorima, da ima i križnog puta, red šale, red križnog puta i to je to. To je, ja mislim, savršen recept za jedan studentski časopis koji izlazi već toliko godina. Tako je, ja mislim. Mi vam želimo svu sreću i želimo vam da ne stajete na zub, sam krivo rekla. Da se ne zamjerate toliko profesorima, da oni vama ne zamjeraju i da zapravo... Da ne bi bilo oko za oko, zub za zub. Tako je. Ali da nastavite sa tim načinom pokazivanja realnog stanja. I hoćemo. Nemojte stati sa satirom. Evo, to. Nećemo, to je jedini Falim način satira. Da se izborimo za neka prava, recimo. Bravo. Radio Sova vam čestita i zato smo vas izvali da vas podržimo u tome. Hvala puno. Kristina, hvala ti. A dragi slušatelji, vi ostanite uz nas. Evo za kraj imamo pjesmu Sunday, Bloody Sunday za sve Hrvate u Irskoj i ekipu iz Delnica i za našeg Shortija koji je vrlo vjerojatno u Irskoj. Tako je. Laganini, Bauštelica.